لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما رہا ہے. کوئی حاجی حج میں عمرہ میں جانے والا مسجد سے باہر نہ رہے بھائی, کیونکہ حج جو ہے وہ کرنے کا ہے, پڑھنے کا نہیں. تو ایکشن دیکھنا پڑتی ہے, کرنے کے کام دیکھنے سے تعلق رکھتے, کرنے سے تعلق رکھتے. تو بھائی کوئی بار تو نہیں ہے نا حاجی, آ جاؤ ذرا سہولت کر دو اندر والے. تو جو باہر کوئی حاجی باقی نہیں رہے الحمدللہ. حج میں وہ جائے گا جو جس نے عالم اروا میں لبیک کہی. جب بیت اللہ تیار ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے گھر کی طرف بلاؤ, حج کی اذان دو. ابراہیم علیہ السلام نے عذر بھی کیا کہ اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی, تو ارشاد ہوا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. اللہ پاک نے یہ آواز کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا. جس نے کہا لبیک یعنی حاضر ہوں, وہ جائے گا بیت اللہ. جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے ان کو پہنچایا. جو بچوں نے کہا لبیک وہ جائیں گے. اور ہم سب چار ہزار سال پہلے کہاں تھے بھائی؟ عالم اروا میں تھے, ہمارا جسم نہیں تھا, روحیں تھیں. تو اللہ پاک نے روحوں کے عالم میں وہ آواز پہنچائی. جن روحوں نے لبیک کہا حاضر ہوں وہ جائے گے بیت اللہ, ورنہ پیسہ اور کوئی صلاحیت نہیں لے جا سکتی. تو اللہ پاک نے بھائی یہ مجمع مبارک, مہینہ مبارک مجمع, تھوڑے دنوں میں اللہ کا گھر کا دیدار کرے گا. اللہ آسانیاں پیدا فرماوے. دو دو رکعت روزانہ شکرانے کی بھی پڑے, اور دو دو رکعت نماز اللہ اس کی پڑھے کہ عافیت سے جتنی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائے اور عافیت سے مقبول حج نصیب ہو جائے. حج کو مقبول کرنے کے لیے دو کام کرنا ہے خاص, ایک اندر سیکھ کرے, ایک باہر ٹھیک کرے. اندر میں نیت ٹھیک کرے, نیت صحیح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے بہت زیادہ مال والے گھومنے پھرنے کے لیے حج کریں گے. تو اللہ نے بہت مال دیا ہے, تو اللہ کے گھر جاوے نیت یہ نہیں کرے کہ گھومیں گے پھریں گے. میری امت کے درمیانی طبقے کے مالدار تجارت کے لیے حج کریں گے, وہ تاجر لکھے جائیں گے, حاجی نہیں. میری امت کے علماء شہرت کے لیے حج کریں گے, اور میری امت کے غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. یہ چاروں حاجی نہیں ہیں, حاجی وہ ہے جو اللہ کے لیے جاوے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے حج عمرے کے بارے میں پیشل آئے تھے اتر کہ اللہ کے لیے کرو. کوئی عمل کے لیے پیشل نام لے کے آج نہیں اتاری. ہاں اللہ کے لیے کرو, ہر عمل کو یہ حکم ملے گا, لیکن حج عمرہ اللہ کے لیے کرو. واتم الحج والعمرہ للہ, حج عمرہ پورا ادا کرو اللہ کے لیے. تو ایک تو نیت کا بہت بڑا اثر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو سب اپنی نیتیں ٹھیک کر لو. جب کوئی عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کی دوسری برکتیں ملی جاتی ہے. اس کی نیت نہیں کرنا پڑتی, نیت تو اللہ راضی ہو جائے. جس کو اللہ ملا سب ملا. دوسرا کام ہے اس کو صحیح کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا, انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مناسی کے حج سکھا دے, حج کرنے کا طریقہ سکھا دے. اتنے بڑے نبی مانگ رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو میرے سے مناسی کے حج سیکھ لو, حج کرنے کے طریقے سیکھ لو. حج بنا دو زندگی بن گئی, دنیا بنی, آخرت بنی, جنت بنی, ہمارے ساتھ 400 کی بنی. اور حاجی کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے, یا اللہ حاجی کی مغفرت فرما, اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اگر حاجی پورے دنیا کے انسانوں کی دعا کرے تو پوری دنیا کے کام بن جائے. اتنا بڑا مقام ہے حاجیوں کا. لیکن صحیح کریں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. دیکھو آپ پورا صرف حج سمجھا رہے ہیں. ابھی تک بہت مچر مچر آتا تھا, ابھی جیسے جوہر اثر پہلے صرف عمرہ سمجھایا, اثر بعد مدینہ سمجھایا, اور آج ابھی 5 دن سمجھ لے. 5 دن حج کے. دیکھو حج کی 3 طریقے. ایک افراد, آخر میں جانے والا افراد کا احرام باندھیں گے, ان کا احرام چالو ہے. وہ 7ویں 8ویں جو تاریخ کو مولم لے جاوے مینا میں چلے جائیں گے, ان کے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. دوسرا قران کرنے والے, انہوں نے احرام باندھا ہے میں پہلے عمرہ کروں گا پھر حج بھی کروں گا, ایک ہی احرام میں 2 نیت کی, ان کا احرام بھی بدن پر ہے, ان کے بھی نیا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی مولم جب لے جاوے تو مینا چلے جائیں گے, حج کے 5 دن شروع ہو جائیں گے. اور بہت بڑا مجمع تمتو کرتا ہے. تمتو کرنے والوں نے پہلے عمرہ کیا, جو اثر پہلے سمجھایا. بھائی اثر پہلے کون کون تھے مجمع میں؟ او ہو ماشاء اللہ, بہت سمجھدار حجی. اب کون کون نہیں تھے وہ میں نہیں پوچھتا بیچاروں کی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, تمتو کرنے والوں نے عمرہ کر لیا پھر حلال ہو گئے. حلال ہو گئے کہ مطلب احرام اتر گیا. اب یہ 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن جو رہیں گے اس میں کیا کرنا, وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج میں جانے تک کیا کرنا. وہ ابھی نہیں بتاتے, نہیں تو حج پورا نہیں ہوئے گا. یوں سمجھو 7ویں تاریخ آ گئی, 7ویں ذی الحج آ گئی, 7ویں ذی الحج آ گئی, جو حج کے دن ہے. اس سے پہلے بھی باندھ سکتے, پر کون باندھے؟ پہلے باندھتے تو کرانا نہیں کرتے. تو تمتو والے 7ویں کو باندھ لیتے. حج کے 3 خطبے ہوتے. حج کے کتنے خطبے ہوتے؟ جیسے آج مولانا نے جو خطبہ دیا اس میں بھی پورا حج ہی تھا. حج کے فضائل مسائل خطبے میں سمجھائے جاتے ہیں. پہلا خطبہ 7 تاریخ کو ظہر کے بعد مکے میں ہوتا ہے, جس میں جو فضائل مسائل سمجھائے جاتے ہیں. دوسرا حج کا خطبہ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ہوتا ہے, مسجد نمیرہ میں. وہ عیدگاہ جیسی ہے, سال میں 1 مرتبہ کھلتی. تیسرا خطبہ 11 تاریخ کو مسجد خیف میں ہوتا ہے. خیر تینوں خطبوں میں پہنچنا ضروری نہیں کیا, جو حاضر ہے سن لے ہوئے, حاضر ہے سن لے ہوئے, نہیں تو اتنی مسجدوں میں 20 لاکھ کا مجمع بھی نہیں آتا, 40 لاکھ کا مجمع بھی نہیں آتا. اللہ عالم الغیب ہے, جانتا ہے کہ کتنا مجمع ہوگا حج میں. خیر 7 تاریخ کو احرام باندھ لیتے. اکثر پہلے سے نوٹس ہی آ جاتی ہے کہ جلدی جانا ہے 7 تاریخ کی رات کو, تو احرام باندھنے کی تیاری جو عمرے میں سمجھائی تھی, پھر بھی میں فاسٹ سمجھا دیتا ہوں. غسل کر لو, 15-1 دن ہو گئے ہیں, ناخن کاٹ لو, پھر سے بال بڑے ہو گئے, بال تراش لو, بغل کے ناف کے موچھ کے اچھی طرح غسل کر لو. اور رات کو 10 بجے بلایا ہے, 9-10 بجے 2 رکعت نماز پڑھو احرام باندھنے کی نیت سے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ. پھر احرام کی چادریں پہن لو اور اس کے بعد نیت کرو. اس کے بعد نیت کرو. اب اس میں 3 درجے کہ کہاں کرے یہ. اعلیٰ درجہ ہے مسجد حرام میں, مسجد حرام میں. لیکن ہم تو عزیزیہ کبری سیسا بہت دور ہے, تو پورے حرم میں باندھ سکتے ہیں احرام. دوسرا درجہ ہے اپنے محلے کی مسجد میں, وہاں عزیزیہ میں, مینا میں, امینا کے قریب, سیسا میں, کبری میں, جہاں بھی ہماری بلڈنگ ہے وہاں کی مسجد میں. دوسرا درجہ. تیسرا درجہ اپنی بلڈنگ میں, اور جن کے ساتھ عورتیں ہیں بچے ہیں وہ بلڈنگ میں باندھ لے وے, اور ان ماں بہنوں کو بھی سمجھا لے وے کہ دیکھو اس طرح احرام کی اب نیت کرو. احرام میں نیت فرض ہے. ابھی حج کا احرام باندھ رہے, حج کا, تو کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں حج میں جا رہا ہوں, آسان فرما. حدود حرم میں ہے سب, سیسا, کبری, عزیزیہ سب ہے. تو اپنی بلڈنگ میں باندھ سکتے, مسجد میں باندھ سکتے, اور اعلیٰ درجہ حرم شریف میں. لیکن وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، جانا آنا بہت مشکل ہوتا ہے، سہولت سے دو رکعت نماز پڑھ کے نیت کرے میں جا رہا ہوں. اور وہ دعا جو اب منا بھائی نے ابھی بتائی تھی، اللہم انی اسلک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار، اب دعائیں شروع ہو گئی. اللہ نے دینے کے لیے بلایا ہے، مانگو اللہ سے. اب اس میں اتنی بڑی بات مانگی ہے، یا اللہ تیری رضا اور جنت چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. اب آٹھ پابندی لاگو ہو گئی، سر اور چہرہ کھلا رکھیں گے مرد، سیے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے مرد، پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رکھیں گے مردانہ، اور جنانہ ہیں عورتیں اور مردانہ دونوں پر دوسری پانچ پابندی، یعنی ٹوٹل مردوں پر آٹھ عورتوں پر پانچ. خوشبو کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، لگانے کی، بال توڑنے کے نہیں، اکھاڑنے کے نہیں، مونڈنے کے نہیں، کترنے کے نہیں، ناخن نہیں کاٹنے کے، سکار نہیں کرنے کا، بیوی کے ساتھ بے حجابی کی بات نہیں کرنے کی، آنکھ سے ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنے کا. یہ آٹھ پابندی لبیک پڑھنے کے بعد لاگو ہو گئی، چاہے ابھی مکہ میں ہیں. اب رات کو بارہ ایک دو بجے لے جائیں گے، جب بھی اللہ نصیب بلا، بس اللہ نے مانگتے رہنے کا. آج مجھے اللہ نے مینا بلایا ہے، آپ کو کس نے بلایا ہے بھائی؟ ہر موقع پر ہر حرکت پہ سوچنے کا، آج اللہ نے مجھے مینا بلایا ہے. ایسی دل میں مزہ آئے گی، آج اللہ میرے کو مینا بلا رہا ہے. تو مینا ہم جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں کی صبح میں نکلے، کب نکلے؟ آٹھویں کی صبح میں نکلے. تو اللہ پیدل چلنے والے جو بس میں نہیں ہیں وہ بے بس نہیں ہیں، جو بس میں نہیں ہیں وہ بے بس نہیں ہیں، وہ فجر میں جا سکتے ہیں، سنت ادا کر سکتے ہیں کہ پیدل جانا ہے، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہے، ان کے پاس بیلٹ ہے، ایڈریس ہے مینا کا، تھوڑی تکلیف پڑے گی ڈھونڈ لیں گے. ایسی جو ہمت رکھتے ہیں اکیلے ہیں وہ جو پیدل جا سکتے ہیں. پیدل حج بہت بڑا ہے، ایک ایک قدم پر حرم کی 700 نیکی ملے گی، اور حرم کی ایک نیکی ہے 1,00,000 کے برابر. تو کتنی ہوئی بھائی؟ 7 کروڑ نیکی ایک ایک ایک قدم پر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کرے بغیر مریو مت، پیدل حج کرے بغیر مریو مت. ہمارے دادا نے ہندوستان سے 40 حج پیدل کیا، ہمارے دادا نے ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے. بھائی کون؟ ماشاءاللہ. بھائی احرام کی چادریں باندھ کے بتاؤں کہ چلے گا جو عصر پہلے والی؟ لاؤ احرام کی چادریں باندھ لیں گے، لبیک پڑھ لیں گے، پابندیاں لگ گئی، مینا جائیں گے. رات کو جاؤ یا صبح میں جاؤ، مینا کی پہلا دن آٹھویں ذلحج، مینا کا پہلا دن کیا ہے؟ آٹھویں ذلحج. دیکھو یہ بڑا یہ چھوٹا، اس کو بغل کے نیچے رکھو، اس کو دبا کے یہاں فٹ کر دو، اور یہ بدارے کے کپڑے کو گھڑی وال کے آگے کی طرف موڑ دو، اور آگے اتنا موڑو کہ ناک کے اوپر رہے اور ٹخنوں کے اوپر رہے، اوپر کا سال کی طرح اوڑھ لو. ٹوال والے بھی ملتے، ایسے بھی رکھ سکتے، ایسا کچھ نہیں، اور نہیں بھی رکھ سکتے، اتار بھی سکتے. یہ احرام کی چادر پہ نیت سے پہلے ٹوپی اتار لو، نیت سے پہلے ٹوپی اتار لو. یہ احرام باندھنے کے بعد کہاں جائیں گے بھائی؟ مینا. مینا میں آٹھویں ذلحج. مینا جانا ہے، اور وہاں سے مزدلفہ اور عرفات، اتنے میں کتنے دن لگیں گے؟ 5 دن. تو 5 دن کا بہت مختصر سامان لے لیں، یہاں سے ایک چھوٹی بیگ خرید لیں، 5 حج کے 5 دن میں وہاں سب اڑنا بچھانا سب ہے، صرف تھوڑا سا سامان ہے، 1-2 جوڑی کپڑے، لنگی ٹوال، قربانی کے پیسے، سوکا مزدلفہ کی رات کے لیے کچھ سوکا چونڈنا، کاجو بادام کھاؤ یا چنے دانے کھاؤ یا چیوڑا کھاؤ، کچھ بھی ہو، ایک مزدلفہ کی رات ایسی ہے کچھ نہیں ملے گا. تو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہو تو تھوڑا وہ، بس تھوڑا مختصر سامان، اور پانی کی بوٹل ہے. یہ چھوٹا سا مختصر سامان لے کر، اور اپنے بیلٹ نہیں بھولنے کے، بہت بڑا جوڑ ہے، استماع ہے، لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ پٹوں کے اوپر سے شناخت ہو جائے گی کہ یہ حاجی کہاں کا ہے، کون سی بلڈنگ ہے، اس کا معلم کون ہے. کچھ نہیں یاد رہے تو معلم کا نام اور نمبر یاد رکھیں. معلم یعنی 5,000-6,000 آدمی کو حج کروانے کا دلال، اس کے ذمے وہاں پہنچانا، لانا مینا سے، عرفات سے، مزدلفہ سے، مدینہ سے، پانی کا، کھانے کا انتظام. اس کا نام نمبر بھی یاد رہا تو اس کی آفس میں بھی کوئی پہنچا دے گا. تو بیڈ لے لو، تھوڑا سا سامان لے. پہلا دن کہاں جائیں گے؟ مینا. میں حج کی لائن کا کوئی خاص حکم نہیں ہے. حج کی لائن کے حکم مناسی کے حج 9 سے شروع ہو گیا. یہ اس کا عربی نام ہے یوم الترویہ، حج کی تیاری کا دن. پہلے اونٹوں کو لوگ یہاں پانی پلا دیتے، تو یہ تیاری کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 نمازیں پڑھی. اللہ کرے ہم کو 5 مل جائے، 7 کو پہنچیں گے تو 6 بھی مل جائے گی. پیدل جانے والوں کو 4 بھی ملے گی، 5 بھی ملے گی. کوئی فکس نہیں ہے، جب بھی مینا میں پہنچو پہنچ جاؤ. پھر ہماری پوزیشن دیکھ لو کہ ہم مقیم ہیں کہ مسافر ہیں. ہم کون ہیں، مقیم ہیں کہ مسافر ہیں؟ اگر مقیم ہیں تو ساری نمازیں پوری پڑھیں گے 4 رکعت، اور مسافر میں ہیں تو قصر پڑھیں گے. عورتوں کو بھی سمجھا دو کہ مقیم ہیں کہ مسافر. مقیم وہ آدمی کہلاتا ہے کہ جو مکہ میں پہنچنے کو اس کو 15 دن ہو گئے، مکہ کا قیام، یہ 5 دن کا قیام اور نکلنے کی تاریخ، یہ مل کر بھی اگر 15 دن ہو جاوے وہ مقیم بن جائے گا. تو مکہ پہنچے 5 دن یہ اور نکلنے کے دن، یہ 15 سے کم ہیں تو وہ مسافر ہے. مسافر کو قصر ہے. قصر والا پوری نہیں پڑھ سکتا، وہ پوری والا قصر نہیں کر سکتا. خیر اپنے میں بہت سارے مسافر بھی ہوں گے، مقیم بھی ہوں گے. امام بنا دینے کا مقیم کو امام بنا دو. مقیم کے پیچھے مسافر کی 4 ادا ہو جائے گی، مسافر کے پیچھے مقیم کی 4 ادا نہیں ہوئی. مسافر کی 2 ہے، تو مقیم کے 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے، باقی کی نماز پوری کرنا پڑے گی. تو بھائی 15 دن کس کو ہو گئے ہیں؟ ایسے آدمی کو امام بناؤ، اپنی اپنی ٹینٹ میں باجماعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد نمازوں کے بعد بھی بہت ٹائم ملے گا، حزب العظم کی دعائیں پڑھو، مانگو اللہ سے، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، کوئی بندے کو بات کرواؤ. ہمارے ٹور میں علماء ہوں گے، دعوت کے کام کے ساتھی ہوں گے. 9 تاریخ کو کیا کریں گے، 10, 11, 12 کو کیا کریں گے، کیا کریں گے، چالو رکھنے کا، یہاں تک کہ حج ہمارا اچھا ہو جائے، بس پاس. جیسے ایگزام والا ایگزام ہال میں جانے سے پہلے بھی دیکھتا ہے، بھائی ابھی بھی تیاری نہیں کری تو نے، نہیں نہیں جھراک دیکھ لوں. کبھی یہ پوچھا گیا تو چھلے تک تیاری رکھنے کی، پاس ہو جاوے. کیونکہ پاس ہو گئے تو کام بن گیا. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ حج ایک داو ہے، ہار گئے یا جیت گئے، تو یہ داو جیتنے کا ہے. تو چھلے تک تیاری رکھے، اپنے ساتھیوں سے بات کروا، حج کیسے کرنا وہ بھی، حاجی کیسا ہو وہ بھی، اور حج کے عمل میں کیفیت کیا ہو، ہمارے عمل کی کیفیت کیا ہو. انشاءاللہ کل تھوڑی باتیں آئیں، کون سی کیفیت سے حج کریں، یہ سب باتوں کے وہاں مذاکرے ہر نماز کے بعد ہوئے. وہ 5 تاریخ کا دن گزر گیا. دوسرا دن ہے یوم العرفہ. دوسرے دن کا نام کیا ہے؟ عرفے کا دن. یہی حج کا دن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 کی صبح میں عرفات کے میدان میں گئے، 9 کی صبح میں عرفات کے میدان میں گئے. لیکن یہاں بھی آپ لوگوں کو جلدی لے جائیں گے، لڑو مت کہ نہیں میں تو کل ہی آؤں گا، میں پکا سننی ہوں. تو بھائی پکا سننی ہے تو پیدل چل گیا، باقی ٹور والے کہوے تو بیٹھ جانے کا. مینجمنٹ کو مدد کرو، انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، لاکھوں حاجیوں کو لے جانا ہے. اگر بس میں پہنچ جائیں گے تو ابھی ایک فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے، تو بڑا دن فریش ہو کے، تازہ دم ہو کے ملے گا. تو اپنی طبیعت کیسی ہے، یوں کہتے ہیں جس کو پیدل چلنے سے چڑچڑاپن آتا ہو وہ پیدل نہیں چلے، وہ جس کی اسپرنگ چھٹکتی ہوئے بیوی پر بچوں پر ساتھیوں پر غصے ہو جائے گا, دھوپ میں اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا. ایسا بندہ پیدل نہیں چلے, میری بات نہیں کہتا کتابوں میں آتے. ہاں جس کا پتا مارو ہے آرام سے کچھ بھی ہو جاوے اس کی اسپرنگ چھٹکتی نہیں, سباؤ بدلا تھا نہیں, وہ آدمی پیدل جاوے تو بہتر ہے, نہیں تو رات کو چلا جا. اب یہاں ایک نومی کی صبح سے عرفے کے دن سے تکبیر چالو ہو جاتی ہے, تکبیر چالو ہو جاتی ہے, یہاں والے بھی پڑھتے وہاں والے بھی پڑھتے. نومی کو دسویں کو گیارہویں کو بارہویں کو تیرہویں کی اثر تک تکبیر یہ لبیک سے پہلے پڑھے. ہر فرض نماز کے بعد پہلے لبیک پڑھتے تھے, اب جو ہے تکبیر پڑھنے کی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کے بعد لبیک پڑھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حاجیوں کا خصوصی ذکر ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا حج کون سا, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس میں لبیک کا خوب چلانا ہو, پڑھنا نہیں چلانا ہو, اور قربانی کا خوب خون بہانا ہو, خوب قربانی کی جائے خوب لبیک پڑی جائے تو حج اچھا ہو گیا فرسٹ کوالٹی کا. نومی کی صبح کو وہ کہاں پہنچیں گے بھائی, عرفات. عرفات کے دن کا جو واجب وقت ہے, واجب وقت یعنی حج کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے زوال کے بعد, زوال کے بعد حج کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ابھی جو فجر سے زوال تک پیدل چلنے والے 10, 11, 12 تک پہنچیں گے, یہ وقوف عرفہ کی تیاری کا ٹائم ہے. سہولت ہو تو ایک پانی بہا لو بغیر صابو کے, ایک پانی بہا لو, تھوڑا سا کھانا کھا لو, جیسا گروب ہوا اب ہمارے زندگی کا, جیسا زوال ہوا زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم چالو ہو جائے گا. اس سے پہلے تھوڑا کھانا کھا لو, تھوڑا بوائلر میں بہت ایندھن مت ڈالو نہیں تو پھر گیس بھی اتنا ہی پروڈکٹ ہوئے گا. ہاں بوائلر دھیما بوائلر چلاؤ, تھوڑا کم کھاؤ کچھ نہیں ہو جائے. کھانا ملے گا تو رہنے دو اپنے پاس, رات کو نہیں ملے گا, مزدلفہ کی رات میں کام لگے گا. یہ اللہ کی دعوت ہوتی ہے بادشاہ کے ذریعے, گرم گرم بنیادی 20 لاکھ کے مجمع کو, 40 لاکھ کے مجمع کو, 1000 کو گرم نہیں دے سکتے. شادی جس نے کی ہو اس کو خبر پڑے وہ گرم دینے جاوے تو داغ لگ جاوے دوڑا جاوے. 20 لاکھ کے مجمع کو, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, بہترین کوئی پھل آئے گا, بہترین پھل بڑا ماشاء اللہ دیکھ کے نظر لگے ایسا پھل ملے گا, اور تازہ دم بریانی. لیکن ایک حاجی کی ایک ہوتی, تقسیم کرنے والا کوئی نہیں, سویچھک ہوتا ہے تو کوئی دو نہیں لے رہے, اگر دو لیں گے تو ایک حاجی کا حق مرے گا. ہاں کوئی حاجی ایسا ہے کہ میں تو آج بالکل کھانے کا نہیں ہوں رونے کا ہوں, تو اس کو اجازت لے کے لے لو کہ بھائی میرے کو کام لگ جائے گی, تیرا حصہ میرے کو دے دے, اپنوں کو چلتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ خوراک بھی اللہ کی کوئی کی نہیں ہوتی, کوئی کی اچھی ہوتی ہے, باقی ڈبل نہیں اٹھاوے. وہاں جو خوشبو والے پینے, خوشبو والی لسی, خوشبو والے آئس کریم فری بھی بٹتے ہوئے تو نہیں لینے کے. اختلاف میں پڑھنے کا کیوں کہ ہوئے کہ نہیں ہوئے, بعد میں پوچھا مسئلہ اور لگا دم تو نکلے گا دم اور حج ہو جائے گا ڈیمیج سیکنڈ کوالٹی کا. ایک دو آئس کریم, ایک دو لسی, ایک دو پینے نہیں پیے تو کیا پیٹ فریاد جائے گا. تو انشاءاللہ نیت کرو فری میں بیٹھے تو بھی اس خوشبو والے پینے نہیں پیئیں گے. سب پیتے اس لیے جائز نہیں ہو جاتے, سب پی رہے لے, سب پیتے اس لیے جائز نہیں ہو جاتا. ہم سمجھ کے گرو یعنی پہلے تیاری کر لے. آج کا دن سب سے بڑا دن ہے, زوال ہوا مسجد نمیرہ میں ظہر اثر امیر الحج ایک ساتھ پڑھائیں گے, ظہر اثر ایک ساتھ پڑھائیں گے. اور جس نے ظہر اثر پڑھ لی تو اثر بعد نفل نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے, پھر غروب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن مسجد نمیرہ میں وہ جاوے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں, اکیلا چھڑا چھانٹ ہے بالکل, ایکلا ہے، کوئی رونے والا نہیں اس کا، ڈھونڈنے والا نہیں، وہ مسجد نہ میرا جاوے تو کوئی واندہ نہیں. باقی جو ٹینٹ والا ہے، بیوی بچے ماں بہنوں کو لے کے گیا ہے، وہ جو مسجد نہ میرا پہنچا تو اپنے ٹینٹ میں 99% نہیں آ سکتا، 99% اپنے ٹینٹ میں نہیں آ سکتا. یا ماں بیوی بچے پریشان کہاں گیا، وہ سمجھ نہیں پڑتی. زندگی بھر حیران کیا، عرفے کے دن بھی حیران کیا، گیا تو آیا جی پر وہ بیچارہ پھنس گیا، پتہ نہیں سب سفید کپڑے سفید ٹینٹ، گم ہو گیا وہ، شام تک نہیں ملے گا. مینا عرفات مزدلفہ پتہ نہیں ہے کہاں ملاقات ہوئی. تو علماء کی صلاح یہ ہے کہ بے چین دل کو بنانا، اس سے بلکہ چین سے رہو. اللہ نے اجازت دی ہے اپنے ٹینٹ میں جوہر کے ٹائم میں ظہر پڑھو، اور اثر حنفی ٹائم میں اثر پڑھو. وہاں جو حنبلی مصلی ہے مکے میں 3:30 بجے اثر ہوتی ہے. آپ کی کتاب رفیع کے حج اور حاجی میں اثر کا حنفی ٹائم بھی لکھا ہے. مکے میں جو نماز ہوتی ہے اس میں 1.5 گھنٹہ پلس کر کے نماز پڑھو، اثر کے ٹائم میں اثر، ظہر کے ٹائم میں ظہر، اپنے ٹینٹ میں پڑھو. اب ظہر سے اثر تک اللہ کے نبی نے تو مسجد نمیرہ میں ظہر اثر 7 پڑھائی، پھر جبل رحمت کے پاس جا کے وقوف کیا. وقوف یعنی ٹھہرنا، وہ ٹھہرنے کی جگہ پر تو اتنا مجمع ہوتا ہے جبل رحمت کے پاس کہ 7ویں کی رات سے جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 8ویں کی رات سے پورا پہاڑ وائٹ ہو جاتا ہے، یعنی یہ احرام سے. تو اپنے ٹینٹ میں ہی وقوف کرو. سب سے بڑی عبادت توبہ استغفار ہے. آج 5.5 گھنٹے کی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 5.5 گھنٹے کی اللہ کے نبی نے دعا مانگی، 5.5 گھنٹے دعائیں مانگی، توبہ استغفار کیا ہے، اثر میں بیان کیا ہے. پھر روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، عرفے کا روزہ بہت بڑا، ایک اگلے سال کے گناہ معاف، ایک پچھلے سال کے گناہ معاف. لیکن پوچھے کون کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، تو آپ کی چچانی نے اثر بعد دودھ بھیجا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گھر والی نے کہ حضور کا روزہ ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ دودھ کا انکار نہیں کرتے تھے، تو دودھ بھیجا کہ روزہ نہیں ہوگا تو پیج لیں گے. تو آپ نے دودھ پی لیا اور پتا چلا روزہ نہیں تھا. آج اتنا بڑا دن ہے، وصول کرو، مانگو، گڑ گڑاؤ، تل ملاؤ، اتنی آہو جاری سے دعائیں مانگی ہے، اتنی آہو جاری سے دعائیں مانگی ہے، اور ودائی خطبہ بھی دیا ہے. وہ خطبہ آپ کی رفیع کے حج اور حاجی میں بھی ہے اور ہر حج کی کتاب میں ہے. اس حاجی ودائی خطبے کو ہم پڑھے اور یوں تصور پر کرے کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت یہ کر کے گئے ہیں، مجھے سمجھا کے گئے ہیں، پوری امت کے لیے وہ ودائی خطبہ ہے، اس میں مجھے سمجھا کے گئے ہیں. بہت قیمتی باتیں بتائیے، بہت قیمتی باتیں بتائیے. ایک بات بتا دو، مسلمانوں کا جان، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت، یہ امانت ہے. ہاں، کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر، کسی کے جان پر حملہ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ایک وصیت، ایسی 10-12 وصیتیں کی ہے. اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ دنیا سے اب پردہ کر جائیں گے، اس کا انداز ایسا تھا کہ اب حضور کی ملاقات نہیں ہوگی. وہ چند مہینوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اس خطبے کو بھی پڑھے سمجھے، وہاں بھی کوئی بیان کرتا ہو وہ سنیں. اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا عرفات کے میدان کا ذکر 4th کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کم سے کم 100 مرتبہ. پھر لبیک پڑھے، لبیک چالو ہے. پھر دوسری تسبیح توحید کی، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ. تیسری تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر لبیک. چوتھی تسبیح درود پاک کی، درود پاک میں تھوڑا سا فرق ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. ایک لفظ کا وزارہ ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، وعلینا معہم. ایک تسبیح درود پاک، پانچویں تسبیح استغفار کی، کوئی بھی استغفار چھوٹا بڑا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب اغفر لی رب اغفر لی، توبہ استغفار کرے، مانگے، روئے. آج کا دن سب سے زیادہ رونے کا دن ہے، اللہ نے بلایا ہے. ہمارے دادا کی توبہ بھی یہاں ہی قبول ہوئی، اسی لیے اس کو عرفے کا دن کہتے، عرفات کا میدان کہتے. اللہ سے معرفت ہوئی، پہچان ہوئی، میاں بیوی بی ملے، دادا دادی کی ملاقات یہاں ہوئی تھی. دادا کو اتارا تھا جدہ سری لنکا میں، دادی اتری تھی جدہ میں، ملے عرفات میں، اور توبہ قبول ہوئی. اتنے سال تک اتنا روئے اتنا روئے کہ آدم علیہ السلام کے آنسو ایک پڑلے میں، اولاد آدم کے آنسو ایک پڑلے، کم سے کم ہم چار پانچ گھنٹے تو رو لے ہوئے. اللہ نے معافی کے لیے بلایا ہے، اور آج کوئی یوں سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. آج تو اللہ معاف ہی کر دے گا، ہاں معاف ہی کر دے گا، بلایا اسی لیے ہے. تو خوب رو رو کے، اور وقوف کہتے حج کی بھاشا میں، وقوف کہتے کھڑے رہ کے ٹھہرنا، فرض واجب نہیں ہے، لیکن جتنی دیر ہو سکے کھڑے رہ کے دعائیں مانگے، کھڑے رہ کے تسبیح پڑھے، اور دھوپ میں پڑھے، دھوپ میں پڑھے. کتنے لوگ ایک پگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے اپنی عاجزی کو اظہار کر کے، میں بہت گنہگار سیاہ کار بدکار، تو نے بلایا ہوں تو محروم تو تو کرے گا نہیں، دے دے دے دے دے دے، اڑ جاوے اللہ سے. ہم سے دعائیں نہیں چلتی تو وہاں اللہ والے بہت سارے ایسے ہوتے جو اللہ سے اڑ جاتے، لے کے ہی جائیں گے، آج تو مغفرت کروا کے ہی جائیں گے. خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے. آج کا سب سے بڑا عمل دعا استغفار، توبہ استغفار ہے. انشاءاللہ ہر تسبیح کے بعد لبیک پھر دعا، لبیک پھر دعا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ دے. صلاۃ التسبیح کا وعدہ ہے، جس نے صلاۃ التسبیح پڑھی اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جان کر انجان کے سارے گناہ معاف ہوتے. صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے، جو اپنے ٹینٹ میں جس نے جوہر پڑھی وہ پڑھ سکتا ہے. پھر کتنے لوگ 29واں پارہ مکے میں پڑھ کے آتے ہیں، 30واں پارہ عرفات کے میدان میں پڑھتے، 29.5 پارے مکے میں پڑھتے، آدھا پارہ یہاں پڑھتے، تو عرفات کے میدان میں قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے. بڑے بڑے عمل کریں، سوتے سوتے بھی ہو جائے گا. منا بھائی نے کیا نا کہ دو ایسے ملے کہ اٹھتے ہی نہیں، ان کو کیا کہ اٹھو، کہیں گے میری دعا بھی تم مانگ لو. ٹنڈے ٹنڈے متی بھن بھن، اللہ نے عجیب لوگ پیدا کیے. اپنے لوگوں کے نہیں پیچھے پیچھے نہیں پڑنے کا، سب کو نہیں سدھار سکتے، اپنے آپ کو سدھار لینے کا. آپ بھلا تو جگ بھلا، کون کیا کرتا ہے، ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں نا دیکھنے کا نہیں، اپنے اپنا کرتے رہنے کا. ہاں اپنے اپنا کرتے رہنے کا. خوب دعا ذکر آہو جاری. اب مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنا ہے، عصر کے ٹائم میں عصر پڑی، توپ کا گولا پھوٹے گا گروپ کے بعد، لیکن اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ اب تو سناتا بھی نہیں ہو گولے کا آواز، لیکن سورج ڈوبا تو اندھیرہ شروع ہو جائے گا. اور بس میں بیٹھنا لوگ شروع کر دیں گے، جو بس میں بیٹھیں گے بے بس ہو جائیں گے. یہ بہت کم ڈسٹینس ہے، عرفات سے مزدلفہ 3 کلومیٹر 3 مائل، بہت کم. اور گروپ کے بعد چلنا ہے، چیڑی کی چال بھی چلیں گے تو بس سے پہلے پہنچ جائیں گے. اور پیدل چلنے والا کوئی کا محتاج نہیں، لبیک چالو ہے اس کی، خوب لبیک پڑھنے کا موقع ملے گا. ایک ایک قدم پر 707 کروڑ نیکیاں ملیں گی. تو ہو سکے تو اس میں اکثر مجمع تو جوان ہی دکھتا ہے، اکثر تو جوان ہی ہے، اور لوگ مکے سے پیدل آتے ہیں. ہم کم سے کم عرفات سے مزدلفہ پیدل جاؤ، مغرب پڑھنے کی نہیں ہے، وضو کر لو اور چلنا شروع کرو. بھائی کون کون پیدل چلے گا، اللہ سے مانگو. عرفات سے مزدلفہ بہت قریب. اب یہ رات جو ہے آج حاجیوں کے لیے شب قدر سے زیادہ قیمتی، شب قدر سے زیادہ قیمتی رات ہے یہ حاجیوں کی. بولو بولو کوئی بات. پیدل ہی جا رہے ہیں، پیدل کے اندر جو ہے وہی تو سمجھائے. ہاں ہر سال کے عجیب عجیب تجربے ہوتے ہیں. یہ حاجی صاحب کو گزشتہ سال کا تجربہ ہوا کہ پلین کی ارے وہ ٹرین کی لائن میں 5 گھنٹے ہو گئے. اس سے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے. اچھا مزدلفہ کی رات کے عمل کیا ہے؟ اچھا ہمارے سکندر بھائی نے عرفات کے ٹائم پر متنبہ کیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی صبح میں نہیں پہنچ سکا عرفات کے میدان میں, ظہر بعد پہنچ جاوے, ظہر میں نہیں پہنچ سکا عصر بعد پہنچ جاوے, عصر میں بھی وہ نہیں پہنچ سکا. ایسے بھی بہت ساروں کے ساتھ ہوگا. مینا سے آتے وقت بسیں بگڑ جائے گی, رستے میں ہوں گے تو وہاں سے بھی پیدل چالو کر دے. عرفات میں مغرب بعد عیسیٰ بعد دسویں کی صبح صادق سے پہلے جو عرفات کے میدان میں گیا اس کو حج ملا, اور جو عرفات کے میدان میں دسویں کی صبح صادق تک بھی نہیں پہنچا اس کا حج ڈیٹ ہو گیا, مر گیا, حج نہیں ملا اس کو, فوت ہو گیا. یعنی ایئرپورٹ پر پہنچا نہ پلین اڑ گیا. اس لیے کوئی کے پاؤں رہ جاوے یا آپ چلاتا ہی نہیں تو کرائے سے آدمی کر لے. بہت سارے ہمارے افریقہ کے بھائی ملیں گے ان کو کہ میں یہ اٹھا لے, جو چاہیے لے لے, جو چاہیے اٹھا کے لے جائیں گے. وہ اللہ کے فجر بائک والے بھی آتے, لو سکندر بھائی نے دوسرا لکما دیا, بائک والے بھی آتے ہیں بھائی کوئی تو ان کے دے دے لے لے اٹھا کے مجھے عرفات میں پہنچا دے. تو عرفات میں جانا ضروری ہے. وہاں جو ہاسپٹلائز ہو جاتے بیمار ہو جاتے گورنمنٹ ان کو ایمبولنس میں لا کے عرفات کا چکر کھلاتی. ایک گھڑی کے لیے زوال سے لے کر صبح صادق تک دسویں کی جو پہنچا اس کو حج ملا. ہیلی کاپٹر میں لو یہ کہہ رہے ہیں ہیلی کاپٹر یا اسکوٹر. عرفات میں تو جانے کاج, عرفات کے میدان میں تو جانے کاج, پیدل جاؤ ہیلی کاپٹر میں جاؤ کہ ایمبولنس میں جاؤ یا تو پھر اسکوٹر پہ جاؤ, عرفات میں جانے کا یہ حج ہے بھائی. سمجھے بھائی؟ اللہ ہم کو مانگنے کا جلدی پہنچا دے. جو پہنچ گیا تو زوال سے غروب تک کا وقت واجب ہے. اب باہر نہیں نکل سکتا کہ تھوڑی دیر کا گیلا اپنے سیدھے ابھی مزدلفہ چلے جاوے. ایک بکرا لگے گا پر توبہ نصیب ہو گئی اور مغرب پہلے آ گیا تو بکرا معاف بھی ہو جائے گا. زوال سے غروب تک کا وقت عرفات کے میدان میں واجب وقت ہے. اب اپنے مزدلفہ کے میدان میں گئے, کسی بھی طرح گئے, یہاں سے بھی ٹرین میں پلین میں ہیلی کاپٹر میں اسکوٹر پہ کہیں سے بھی گئے, پیدل چلو تو اچھا ہے. ایک ایک قدم پہ 700 کروڑ نے کیا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد مغرب عیسیٰ کے ٹائم میں ملا کے پڑھنے کی, دیکھو واقعہ رچنا کو سمجھو, مغرب اور عیسیٰ ساتھ پڑھیں گے اور عیسیٰ کے ٹائم میں پڑھیں گے, قضا اس کو کہا نہیں جائے گا. یہ دونوں نمازیں ادا ہوگی عیسیٰ کے ٹائم میں پڑھیں گے. عیسیٰ کا ٹائم ہوگا پھر مغرب پڑھیں گے, ایک اذان دو تکبیر یا ایک اذان ایک تکبیر, دو روایت ہے. اذان ہوگی اپنے اپنے گروپ کی, ہاں اپنے اپنے گروپ کی 10 15 20 اذان دی, مغرب پڑھو, مغرب کے بعد دوسری تکبیر دے کے عیسیٰ پڑھو یا تو وہی تکبیر سے عیسیٰ پڑھو, تکبیر وہ جو عشاء کی نماز, پھر مغرب کی سنت ہے پھر عیسیٰ کی سنت ہے. یہ ایک عمل ہے. یہ عمل کسی کو رات کو 10 بجے ملے گا, 12 بجے 1 بجے 3 بجے 4 بجے صبح صادق سے پہلے پڑھ لینے کا. دیکھو ابھی آج کون سا دن چالو ہو گیا؟ آج یہاں اپنے یہاں کون سا دن ہے؟ آج کون سا ہے؟ سنیچر چالو ہو گیا. سنیچر کی رات پہلے آئی, دن بعد میں آئے گا. حج کے 5 دنوں میں اللہ نے ترتیب بدلی ہے, وہ رب ہے جو چاہے بدل دے. وہاں جو ہے پہلے دن آئے گا پھر رات آئے گی, دن کے پیچھے کی رات وہ دن کی رات ہے. جیسے 8ویں تاریخ کے بعد کی رات 8 کی رات, عرفے کے بعد کی رات 9ویں کی رات, اس لیے حجی ہو جاتے. اگر یہاں کا اصول لگتا تو سب کا گروپ کے ٹائم پر حج پورا ہو جاتا. 10ویں تاریخ کے بعد کی رات 10ویں کی رات, 11ویں کے بعد کی رات 11ویں کی, پر 12ویں کو یہ اصول پورا ہو جاتا ہے. 12ویں کے بعد کی رات 13ویں کی رات بھائی جاگتے نا, 12ویں کے بعد کی رات کس کی ہے؟ بارہ تک کے لیے یہ اصول ہے، پہلے دن پھر رات، رات دن کے تابع، یہاں دن رات کے تابع. خیر، مزدلفہ میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی. دوسرا عمل، کنکریاں چن لو، مارنے کی ہے مینا میں، چننے کی یہاں سے ہے، بہتر ہے، وطن سے بھی لے جا سکتے لیکن مکروہ ہے، کہیں سے بھی لے سکتے، مزدلفہ سے لینا بہتر ہے. تو بہتر پر عمل کرے، گڈ بیٹر بیسٹ، تو بیسٹ پر عمل کرے، اچھے سے اچھا کرنے کا. یہاں سے چنو، کیسی، کابلی چنا یا کھجور کی گٹھلی، کابلی چنا یا کھجور کی گٹھلی، اس کی جات ہو پتھر کی، منجنی پتھر، وہ توڑ کے نہیں بنانے کی، وہاں مل ہی جائے گی. یہ بھی ایک اللہ کی نشانیاں ہیں، سب کو مل جائے گی. کتنی لینے کی، 70 لے لو، 80 لے لو، گھٹے گی تو مینا سے لے لیں گے، ایک حاجی کی اتنی لے لو، اس کو بوٹل میں ڈالو، ہلاؤ پانی ڈال کے، وہ پانی نکالو، دوسرا پانی ہلاؤ نکالو، تیسرا پانی ہلاؤ، پاک بھی ہو جائے گی. پھر کپڑے کی تھیلی میں سیو کر لو، یہ ایک عمل ہے. پھر تھکے ہوئے ہو تو تھوڑا آرام کر لو، لیکن ذرا ہوشیاری سے آرام کرو. اتنی بڑی رات میں کہیں فجر کی نماز گدیلے والی مسجد میں نہیں ہو جاؤ. فجر کی نماز کجا نہیں ہو جائے اتنی بڑی رات. تو سورت کا زندگی بھر پانی پیا ہے، سورت کا پانی زندگی بھر اندر اترا ہے، گئے عرفات کے میدان میں، کہیں فجر کی نماز نہیں کجا ہو جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے سو، ایسے ایسے سو، یوں زمین پر ہاتھ رکھ کے، تاکہ گھس گھساٹ نیند نہیں لگے. اور الارم بھی رکھو، اور ہمارے منا بھائی اکثر سمجھاتے ہیں الارم سر کے پاس نہیں، پاؤں کے پاس رکھنے کا، کہاں رکھنے کا، نہیں تو نیند میں بند کر دیں گے. یہاں بھی ہوتا جائے، نیند میں بند کر دے، الارم کی کیا آتی ہے ہمارے آگے، پاؤں کے پاس رکھنے کا، باقی بہت تھکن ہوگی. آج کی رات اور کھینچ لو، یہ پانچ ہی دن تو ہے، اور آج کا دن، آج کی رات، عرفے کا دن، عرفے کی رات بہت قیمتی. تھوڑا تھک لو، اللہ مزہ دے دے گا. اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ تھکان اتار دے، آسانی سے کروا لے، لیکن پھر بھی تھوڑا آرام کر لو. پھر اٹھنے کے بعد نماز، دعائیں، پھر لگ جاؤ توبہ استغفار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں میں لگ گئے، اور صبح کے قریب آپ نے تبسم فرمایا، چہرے پر ہنسی آ گئی، چہرہ کھل کھلایا. عرفات میں تو بہت روئے، بہت روئے، یہاں رات کو بھی بہت روئے، صبح میں آپ کے چہرے پر بساست تھی، مسکراہٹ تھی. صحابہ ایک ایک چیز مارک بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی، کیا بات ہے، کیونکہ جو دعا عرفات کے میدان میں میری قبول نہیں ہوئی تھی، مزدلفہ کے میدان میں قبول ہو گئی. اور وہ دعا کیا ہے، وہ دعا اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ظالم کو اپنے خزانے سے دے دے اور مظلوم کو معاف کر دے. اور یہ قبول نہیں ہو رہی تھی، نہیں، ظالم کو تو پکڑا جائے گا، جس نے ظلم کیا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. پھر مزدلفہ کی رات میں بھی اللہ کے نبی اتنا روئے اتنا روئے، صبح میں خوش، چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اللہ نے یہ بات بھی سن لی، اس امت کے ظالموں کو بھی اللہ کے نبی نے مزدلفہ کی رات میں معاف کروا دیا، کہ اللہ تو ظالموں کو معاف کر دے اور مظلوم کو تیرے اصول کے مطابق اپنے خزانے سے دے دے، تو اس کو معاف کر دے، اپنے خزانے سے دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے. یہ دعا ہم بھی مانگے کہ زندگی میں بہت سو پر ظلم کیے، یا اللہ میرے ظلموں کو معاف کر دے، اور جس پر میں نے ظلم کیے وہ مظلوموں کو تو اپنے خزانے سے دے دے. مزدلفہ کا وقوف، ٹھہرنا واجب ہے، لیکن اس کا وقت فجر بعد ہے، کیونکہ رات کو تو قافلے آتے ہی رہیں گے، پورا میدان خالی ہوتے ہوتے صبح صادق ہو جائیں گے، بہت سارے یہاں بھی رستے میں رہ جائیں گے. جو رستے میں رہ جاوے کہ اب گروپ صبح صادق ہونے کی تیاری میں ہے، تو وہ نماز نہیں چھوڑے، اب راستے میں نماز پڑھ لے. ہاں، کیونکہ یہ تو وہاں تو آپ لوگوں کو سمجھائے گا بارڈولی میں، کہ مزدلفہ کے میدان میں پڑھنے کی اور عیسیٰ کے ٹائم میں پڑھنے کی. اگر جاتی ہو نماز تو رستے میں پڑھ لو، پھر کوئی بھی جگہ ہو نماز نہیں چھوڑ سکتے. اور فجر کی نماز کے بعد ایک تھوڑی دیر کے لیے اس میدان میں انٹری ماری کے واجب ادا ہو گیا. اور جو اللہ نے جن کو جلدی پہنچا دیا، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھو، اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگو، یہ واجب عمل ہے۔ حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں ٹھہرنا، بچے بوڑھے کمزور بیمار کے لیے یہ واجب نہیں ہے۔ ان کو اگر اپنے ٹینٹ میں چھوڑ دیوے اور یہ حاجی صاحب آ جاوے تو چلے، لیکن چھوڑنے جاوے اور آوے اتنی طاقت نہیں رہتی تو اپنے ساتھ رکھو، ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ چھوڑ جاوے تو بچے بوڑھے کمزور بیمار عورتیں، اب یہ کھڑے رہ کے دعائیں مانگی فجر کے بعد، سورج نکلنے کی تیاری تھی، اب کون سے میدان میں جائیں گے عید پڑھنے؟ کون سی عیدگاہ میں عید پڑھیں گے بھائی، قطارگام کی کہ راندیر کی؟ اب جو ہے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں پر معاف کر دی، عید کی نماز حاجیوں پر معاف، عید نہیں پڑھنے کی، مینا جائیں گے۔ اور یہاں جو ہے بہت سارے حاجی گم ہو جاتے، اس لیے اپنے بیلٹ ساتھ رکھو، اور مینا میں 8 تاریخ کو اپنا لوکیشن ذرا باہر نکل کے دیکھ لو کہ کون سے برج کے قریب اپنا ٹینٹ ہے اور اوپر نمبر کون سا ہے۔ اپنے ٹینٹ میں جا کر علماء اکرام کہتے انوبھو کی روشنی میں کہ جا کے سو جاؤ، کیونکہ رات بھی بہت تھکے، دن بھی بہت نومے کا تھکے، ظہر کے ٹائم پہ تازہ دم ہو جاؤ، تازہ دم ہو جاؤ، اور اب جاؤ کنکری مارنے کے لیے۔ آج ایک شیطان کو کنکری مارنے کی، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کی، کوئی بھی رستے سے جاؤ، کوئی بھی برج پر سے جاؤ، نیچے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، کہیں سے بھی کنکری مارنے جائیں گے، پہلے آئے گا چھوٹا شیطان، پھر آئے گا پچھلا شیطان، اور پھر آئے گا بڑا شیطان۔ سب کی سائز بھی ایسی بنائی ہے کہ پڑھتے نہیں آئے وہ بھی سمجھ جا، لیکن پہلے پیلر تھے، اب جو ہے شیطان کی بھی چھاتی بہت بڑی ہو گئی ہے، ابھی شیطان کی بھی چھاتی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنے کی، کتنے لوگ یہاں سے سیدھے مکہ بھی چلے جاتے، مینا سے سیدھے، مزدلفہ سے سیدھے مکہ طواف زیارت کرنے کے لیے، لیکن یہ کون لگ جاتے؟ زیادہ تر جن کے ساتھ عورتیں ہیں، اور وہ عورتوں کو عورتیں کہہ رہی ہے ان کی گھر والی کہ مجھے شاید آج وہ ناپاکی کے دن شروع ہونے کی سمبھاونا ہے تو تم مجھے لے جاؤ، تو لے جانے کا، سیدھے مکہ لے جانے کا تاکہ اس کا حج پورا ہو جائے۔ ٹائم تھا اور نہیں لے گئے حاجی صاحب، کہ آج بہت ٹیکسی مہنگی ہے، 200 ریال مانگتے، اپنے جائیے آرام سے، نہیں آ گیا دن ان کو تو دم دینا پڑے گا اور طواف زیارت بھی کرنا پڑے گی، وہ 10,000 کا لگے گا، اس لیے 100, 50 بس پیدل کسی بھی طرح، اگر عورت کہے کہ مجھے پاکی کے دن ہیں ابھی طواف کروا لو تو کروا لینے کا، اور کتنے پاک مرد بھی چلے جاتے کنکری لے کے سیدھے طواف زیارت، کیونکہ حج کا تیسرا فرض ہے طواف زیارت، پہلا احرام باندھا، دوسرا عرفات کے میدان میں گئے، تیسرا طواف زیارت کیا، حج ہو گیا، تو فرض جلدی جلدی ادا کرنے کے لیے مکہ بھی چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر حلق کروایا، اور پھر طواف زیارت کیا۔ پہلے یہ 4 عمل ایک دن میں ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن ابھی پچھلے چند سالوں سے اتنی سہولت انہوں نے کر دی ہے کہ اب حاجی آ کے سناتے کہ دسویں کو 4 عمل کر لیے اللہ کے فضل سے، چاروں چار ہو گئے۔ یہ طواف زیارت کا ٹائم 12ویں کے گروپ تک ہے، اگر آج 10ویں کو نہیں کر سکے 11ویں کی صبح میں کرو، 11ویں کی رات کو کرو، 12ویں کی صبح میں کرو، لیکن 12ویں کا گروپ ہو گیا اور طواف زیارت نہیں کیا تو ایک دم دینا پڑے گا اور طواف زیارت تو کرنا ہی پڑے گا، طواف کر کے ایک دم دے رہے۔ 24 کلاک میں کوئی بھی ٹائم کر سکتے، کنکری کا ٹائم دیکھو، 10ویں کی کنکری کا ٹائم صبح سے شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اپنے وقوف عرفہ کر کے جائیں گے تو 9-10 بج جائیں گے، کوئی ظہر بعد جائے گا، کوئی عصر بعد جائے گا، جو عصر کے بعد جائے گا اتنی اطمینان سے کنکری مارے گا کہ کنکری جاتی ہوئی دکھے گی، جن کے ساتھ بچے بوڑھے کمزور ہیں وہ مغرب بعد بھی جا سکتا ہے, مغرب بعد بھی جا سکتا ہے, پوری رات بھی جا سکتا ہے, پوری رات بھی, جن کے ساتھ بچے بوڑھے کمزور ہیں. لیکن عصر بعد جاؤ 90% مجمع عصر تک فارغ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو اتاولا پیدا کیا ہے, زیادہ تر سب اتاول کرتے ہیں, مار لو مار لو مار لو. شیر بڑے شیطان کو کنکری ماری تو آپ اب قربانی کرنی, قربانی مصبا جا کر کمیلے جا کے بھی کر سکتے, وہاں جو ہے کوپن بھی لے سکتے حج کمیٹی سے, وہاں انفرادی بھی قربانی کر سکتے. حدود حرم میں کرنے کی ہے, اور مکہ بھی حدود حرم میں ہے, آجو باجو کے گاؤں بھی حدود حرم میں ہیں, لیکن 90% دلال بوگس ہوتے, کسی جو لینے آوے کہ قربانیاں دے دو قربانیاں دے دو میں کروا دوں گا, تو بہت ڈرنے کا, ہاں بہت ڈرنے کا. خود کرو, گرمی میں جائیں گے آئیں گے اپنے سامنے سلّہ پھرے گا, جیسے ایک قربانی پر مزہ دیے, ایک لطف ہے اس میں قربانی میں. لیکن آج ہم اتنے آلسو پیر بن گئے ہیں, آلسوؤں کے بھی پیر ہیں, آلسو نہیں آلسوؤں کے پیر بنے ہیں, کہ قربانی کرنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں. یہاں بھی کیا قربانی کرے, پورا گھر خراب ہوتا ہے, پورا گھر خراب ہوتا ہے. اب یہ خون پڑتا ہے وہ گھر خراب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو کہہ رہے, بیٹی تیری قربانی ہوتی ہو تو کھڑی رہے, قربانی کے پاس کھڑی رہے, اس سے سینے میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. ہاں وہ تو جو کرتے وہ جانتے ہیں, نہیں تو پھر ہے کوئی مردانہ, ہے کوئی مردانہ جیسی حالت ہو جاتی. تو ہم لوگ قربانی کے پاس کھڑے رہے, قربانی کرے, ہاں 2-4-5-10 کی لے لے, وہاں بارگیننگ اب ہوتا نہیں, فکس ریٹ ہے. بڑے میں 7 حصے گائے میں اور اونٹ میں, اور چھوٹے میں 1 حصہ, مل کے بھی کر سکتے, اور اللہ کے نبی کی طرف سے بھی 1 حصہ ڈال سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی کی, امت کے لیے قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی بھائی, ہے کوئی نے بھائی پڑھنے میں آیا, تعلیم میں بیٹھنے والے جانتے, 100 قربانی کی, کتنی, یعنی 700 اونٹ, کتنے 100 اونٹ قربان کیے. 63 اونٹ پر آپ نے خود نے نہر کیا, خود نے نہر کیا 63 اونٹ پر, اور اپنے کو ایک پر سلّہ پھرا دے پہ ہاتھ درجتے, 63 اونٹ پر نہر کیا. پھر حضرت علی کو کہا کہ اب باقی کے کر لو, اور اونٹ جو ہے امٹ امٹ کے آگے بڑھتے تھے کہ حضور کے ہاتھ کا سلّہ میری گردن پہ چل جائے. ایک ایک اونٹ اوور ٹیک کرتا تھا دوسرے کو کہ میں پہلے میں پہلے میں پہلے. اونٹ بھی سمجھتا تھا کہ حضور کے ہاتھ سے جبا ہو جانا کیا نعمت. تو ہم کم سے کم ایک اپنی کریں, ایک مالداری کی کریں, اور ایک اللہ کے نبی کی کریں, کیونکہ افضل حج وہ ہے جس میں قربانی کا خون بہانا ہو. پھر تھیلے نہیں بھریں گے لیکن قربانی کریں گے. یہ گوشت غریب دیشوں میں جائے گا, ہاں غریب دیشوں میں جائے گا. بعض لوگ پوچھا کرتے وہ بقرعید والی قربانی گھر کرے تو چلے کہ نہیں, چلے کہ نہیں, چلے, یہاں بھی چلے, انڈیا میں, انڈیا میں کریں گے تو فریج بھرے گا گوشت سے, 2-4 مہینے چلے گا, اور وہاں کریں گے تو ایک ایک نیکی لاکھوں کی ہے. ایک قربانی 1 لاکھ کے برابر ہے, اور ایک ایک روپے پر لاکھوں کا اجر ہے. تو وہاں نام اعمال بھرے گا نیکیوں سے, یہاں فریج بھرے گا گوشت سے. وچار دھارا اپنی اپنی بھائی, جیسا تمہارا وچار ہو ایسا کریو. لیکن جو مقیم ہو گیا اس کے مالداری کی بھی کرنے کی, اور حج کی, 2 حج میں قربانی واجب ہے, تمتع اور قران میں واجب. جس نے افراد کیا وہ سویچھک ہے, نفل درجہ ہے قربانی کا, کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کچھ نہیں. بعض علماء اس وقت افراد کی صلاح دیتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر قربانیاں ادا نہیں ہوتی, وہ دم لگ جاتے, قربانی سے پہلے لوگ حلق کرا ڈالتے. تو افراد کرو کہ مگج ماریج نہیں, پھر موقع ہو تو قربانی کر دو, لیکن واجب کا درجہ نہیں. وہ ترتیب بھی واجب ہے, پہلے کنکری پھر قربانی پھر حلق. کنکری بولو بھائی, قربانی حلق, اس میں آگے پیچھے ہوا تو اپنے امام صاحب کے نزدیک دم لگتا ہے, اور وہاں بہت سارے لوگ آپ کو سمجھائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں, لیکن اپنے سمجھنے کا کہ ایسا کروں گا. اگر کوپن لی ہے کوئی جگہ اس نے ٹائم دیا ہے 4 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد حلق کروائیو. فون کریں گے فون لگے گا جی، ڈیٹ بتائے گا، کور ایج ہے کہ باہر ہے، بیزی ہے، کوٹ تو اٹھا کے رکھ دیتے، فون اٹینڈ کریں گے کہ نلے توڑیں گے. کوئی فون اٹینڈ میٹینڈ کرتا نہیں ہے. تو جو ٹائم دیا تھا اس کے 5-6 گھنٹے کے بعد قربانی کرنے، حلق کرانے کا، قربانی کا ٹائم 5-6 گھنٹے کے بعد حلق کرانے کا. آنے جس نے خود نے کی ہے تو وہ فوراً حلق کرا سکتا ہے قربانی کے بعد، اور جن لوگوں نے ان کو قربانی کے لیے بھیجا ہے ان کو فون کر دو کہ اللہ کے فضل سے قربانی ہو گئی، بال اتارو، بال اتارو. بال اترے احرام کی 7 پابندی اٹھ گئے. تو پہلے کنکری ماریں گے تو ہم کون سے شیطان کو بھائی، ہاں برابر مجمع سنتا ہے. دوسرا قربانی، قربانی اگر بار دی ہو تو ٹائم پلس کر کے کرو، دوسرے دن کر لو کچھ بھی نہیں، پر احتیاط فرسٹ. دنیا میں کتنا احتیاط سے کام کرتے، وہ دین میں کہ چلے گا اللہ غفور الرحیم ہے، نہیں حکم حکم ہے. اس سے اللہ ایک بات سمجھانا چاہتے، ہم کو پابند بنانا چاہتے کہ پابند بنو، میرے حکم کے تابے دار بنو، اپنی مرضی چھوڑو. اپنی مرضی سے چلنا اسی کا نام بے دینی ہے، اللہ کی مرضی سے چلنا اسی کا نام دینداری ہے. تو کنکری، قربانی، حلق. یہاں حلق شاید دکانیں نہیں ملے تو روڈ پر بھی بیٹھ جانے کا، لیکن یہاں بھی بھاؤ پوچھ کے بیٹھنے کا، کیونکہ جن کے کھیسے کٹا گئے ہیں ان کے پیسے جمع کرنا ہے، اور ریزر لے کے بیٹھ جاتے تو کاریگر کے پاس بیٹھے، ایک دو کی حلق ہوتا ہوئے تو دیکھ لے گئے، دیکھا کہ تو بال کے ساتھ کھال بھی نکالتا ہے تو سمجھو کہ کاریگر نہیں ہے بھائی. 20-20 ریال مل رہے لے، 50-50 ریال مل رہے لے، تو لاؤ اپنے بیٹھ جاؤ. اور حلق سے پہلے کوئی دوسرا کام نہیں کرے. دیکھو یہی بستی کے مفتی محمود صاحب، مفتی وہ ادھر دیکھنے کا نہیں کہتا بھائی، یہ بستی میں رہتے مفتی صاحب، انہوں نے ہم ایک حاجیوں کے جوڑ میں کہا کہ میں مفتی. انہوں نے حلق کروانے کے لیے ایک آدمی بٹھایا، لائن تھی تو کیونکہ میرے پر فون کر میں آ جاؤں گا، اور مفتی صاحب تھوڑا آرام کرنے کے لیے گئے اور اس میں ناخن کاٹ دیے. مفتی صاحب کہتے تھے میں نے ناخن کاٹ دیے، تو بولو 5 ناخن کاٹے تو کیا لگ جائے، ایک ہاتھ کے 5 ناخن کٹے تو دم لگ جائے. مفتی صاحب نے خود نے کیا تھا، میں نے ناخن کاٹ دیے. بہت بڑے مفتی ہے یہاں کے، بہت بڑے مفتی ہے. اس لیے اللہ سے مانگتے ہی رہنے کا، یا اللہ تو لاج رکھیو اور اچھے سے اچھا حج کروائیے. حلق کرنے سے پہلے نہ ناخن کاٹیں گے، نہ ٹھنڈا پیئیں گے، نہ کچھ بھی نہیں. 7 پابندیاں اٹھ گئی، پھر رات کو بھی طواف زیارت کے لیے جا سکتے. دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، ایک عمل کرو، بیچ میں جاؤ چلے. بولو یہی تو ابھی سمجھایا. گجراتی میں بتاؤں، پہلا کہاں کروانی، یہ حج نہیں کروانی نہ آٹلے جے کریے نا، تے مالداری نہیں کری سکائے. کروی ہوئی تو نہ تا بھی کرو ہوئی تو مالداری نہیں قربانی تا بھی تھائے نہ آٹلے بھی تھائے. کرنی پڑے مالداری کی قربانی، واجب ہے مالداروں پر. جو صاحب نصاب ہو بھائی اس کا کیا حساب ہے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. ہاں 52.5 تولہ چاندی قرضہ بات کر کے جس کے پاس ہے اس کے اوپر یہاں بھی وہاں بھی قربانی واجب ہے. وہاں کرے یہاں کرو، مالداری کی سویچھک ہے یہاں بھی کرو وہاں بھی کر سکتے. حج کی قربانی وہیں کرنا پڑے گی، مالداری کی قربانی یہاں کرو یا وہاں کرو، ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے اتنی تفصیل سے تو سمجھایا، فریج میں گوشت بھی بھر کے بتایا، پھر بھی تو امت سمجھتی نہیں بھائی، اللہ کرے سمجھ میں آ جا. اس لیے کہتے بھائی 2-3 دن اور لگانا پڑے گی. پھر اپنے کئی تاریخ ہو گئی، اب 10 پوری ہو گئی، 4 عمل یا 3 عمل ہوئے، طواف زیارت کا عمل دوسرے دن بھی ہے، قربانی باقی ہے، دوسرے تیسرے دن بھی کر سکتے. جیسے یہاں دوسرے تیسرے دن کرتے، 10-11-12 دن کا نام ہے یوم النہر ہے، قربانی کے دن. پہلے یوم الترویہ، دوسرا یوم العرفہ، 10-11-12 کو کیا نام کہتے، قربانی کے دن یوم النہر تو قربانی بھی دوسرے دن کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کریں گے تو حلق بھی دوسرے دن، لیکن دسویں تاریخ کو ایک عمل تو کرنا ہی پڑے گا پورا دن یا پوری رات میں، کون سا؟ کنکری مار. اب تو برابر فٹ ہو گیا. اب گیارہویں کی صبح ہوئی، نماز ایک بھی چھوڑنے کی نہیں، دعا ذکر میں لگے رہنے کا، اللہ سے مانگتے رہنے کا، یا اللہ اچھا حج کروا لے، یا اللہ تو اچھا حج کروا. گیارہویں کو ایک کا جمل ہے، دسویں کا باقی ہوئے وہ کریں گے، لیکن گیارہویں کا عمل ایک ہے. زوال کے بعد سے بارہویں کی صبح صادق سے پہلے تین شیطان کو کنکری مارنے کی، زوال سے غروب تک بہتر ہے، غروب کے بعد جائز ہے. اور بچے بوڑھے کمزور کے بعد، کمزوروں کے لیے تو مغرب بعد بہتر ہے، عشاء بعد بہتر ہے. عورتیں بچے بوڑھوں کو تو مغرب بعد عشاء بعد لے جاؤ، اور جوان ظہر بعد کر سکتے، لیکن عصر بعد کرو. تینوں دن بہت اطمینان سے ہوگا، عزیمت پر عمل بھی ہوگا اور کنکری بھی اچھی ہو جائے گی. کنکری ہاتھ میں پکڑنے کی، ادھر دابے ہاتھ میں، اور جمنے ہاتھ کے اندر ایک لینے کی اور اس کو فٹ کر دینے کا. دھکا مکی میں گر گئی تو تم کنکری مانگیں گے تو لوگ ریال دیں گے کہ لو یہ انڈیا والے یہاں بھی مانگتے پھرتے، کوئی کنکری نہیں دے گا، کیونکہ شیطان کے لوکیشن سے اپنا ٹینٹ جو ہے نا 1.5-2 کلومیٹر دور ہے، کوئی کنکری نہیں دے گا. 7 کنکری ہاتھ میں پکڑو اور ایک نکالو، ایک ایک کر کے مارنے کی، 2-7 ماری تو ایک گنی جائے گی، اور 7-7 ماری تو ایک گنی جائے گی، ایک پکڑنے کی یوں، اور اتنا ہاتھ اونچا کرنے کا کہ بغل کھل جائے، اور زبان پہ کیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر رغمل للشیطان وردل للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغمل للشیطان وردل للرحمن. بہت بھیڑ ہو تو اوپر مارنے کی، ہاں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں. اور اس وقت نیت بھی کرنے کی کہ اب کوئی دن کہ شیطان کو خوش نہیں کروں گا. شیطان خوش ہوتا ہے گناہ کرنے سے، اور اللہ خوش ہوتا ہے نیکی کرنے سے. اس وقت عہد کر لینے کا، اب جتنے شیطانی کام ہیں سب چھوڑ دوں گا. اس نے شیطان کو کنکریاں ماری، اور ایک ایک کنکری پر اللہ ایسا گناہ معاف کریں گے جو جہنم میں جنم ٹیپ لگوا دیتا، ہلاک کروا دیتا، جہنم میں فٹ کروا دیتا، ایسا ایک ایک گناہ معاف ہو جائے گا ایک ایک کنکری پر. تو پہلے چھوٹے کو ساتھ مارنے کی. آپ آج کون سا چل رہا ہے بھائی؟ گیارہویں. بھائی آپ لوگوں کا کون سا دن ہے آج؟ سب ایک ساتھ ہے، گیارہویں تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ گیارہویں تاریخ. پہلے چھوٹے کو مارنے کی، سائڈ پر ہٹ جانے کا، اور دعا مانگنے کی. اس میں سستی ہو جاتی ہے کہ شیطان کے پاس تو کہیں دعا مانگا بھائی. ارے بھائی یہ شیطان نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جگہ پر پتھر مارے تھے، یہاں دھسا تھا، وہ جگہ کا لوکیشن ہے، اللہ کا حکم ہے مانگو. یہاں بھی شیطان کے لوکیشن پر، اس کو جمرات کہتے، جمرات پر دعا قبول ہوتی ہے. وہاں یہی مانگ لینے کا، یا اللہ شیطانیت سے اور شیطانی اعمال سے پورے پوری حفاظت کیجیے، اور رحمانی اعمال، دین کے اعمال، دین کی پابندی نصیب کیجیے. پھر تھوڑا آگے بڑھو تو دوسرا آئے گا بچھلا، اس کو ساتھ مارو. لیکن جاتے کے ساتھ لوگ چالو ہو جاتے، ہم ساتھیوں کو سمجھاتے کہ ذرا یہ مجمع کو اوور ٹیک کر لو، تو ادھر بھیڑ نہیں ہے، بھیڑ ہی نہیں ہے. جیسے اسٹیشن پر باری پر دیکھتے، کون سی باری پر بھیڑ نہیں، ذرا اتنی تو عقل لگو. یہاں جاوے نا بھیڑ ہے، وہاں سے دور سے چالو ہو جاتا، تھوڑا اوور ٹیک کرو تو ادھر کی طرف کوئی مجمع نہیں ہے. ایک ایک کر کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر رغمل للشیطان وردل للرحمن، ساتھ لگ گئی. پھر سائڈ پر، اب دعا مانگو، پھر بڑے کو مارنے کی ساتھ، پھر دعا. ہاں ماشاء اللہ، جنہیں حجی بھی ہے اس میں بہت سارے. اب دعا نہیں مانگنے کی، ہاں قبلہ پیچھے کے سامنے، اس کے چکر میں پڑھنے کا نہیں. ہاں نہیں نہیں یہ نہیں پڑھنے کا، کتابوں میں نہ لکھا ہے کہ اس کے چکر میں پڑھیں گے تو شیطان بھی نہیں دکھے گا کہیں بھی ہوگئے. بس کوئی پوزیشن فٹ نہیں ہے جہاں اللہ عافیت سے مروا دے وے. اللہ عافیت سے ہاں مروا دے وے، ساتوں سات چنکریاں ایک ایک کر کے اوپر مارو تو نیچے جائے گی، گڑنی جیسا بنایا ہے، وہ گڑنی کے اندر ڈال دی تو نیچے اصل جگہ پہ پہنچ جائے گی، اس کا لوگ ایسا بنایا ہے کہ اصل جگہ پہ مار نیچے چلی جائے گی، اور پھر اس کو فرشتے اٹھا جاتے جن کا حج مقبول ہوتا ہے. وہاں جو پڑیلی کنکری ان لوگوں کی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے وہاں سے اٹھانے کی نہیں، ساتھ ساتھ مارنے کی. کتنی ماری آج بھائی؟ 21. کوئی فیل ہو گئی تو دوسری ایکسٹرا رکھنے کی، جو باہر چلی گئی کنڈی کے باہر تو اس کو ادا کرنے کی، خالی مارنے کی نہیں ہے، دیکھنے کا بھی کہ گئی کہ نہیں گئی. اثر بعد جائیں گے تو سب دکھے گا، مغرب بعد جائیں گے تو اور ایزی، عیسیٰ بعد جائیں گے تو اور ایزی. بیوی بچے والے بیماروں کو لے کے گئے وہ آرام سے جاوے. 11 کو 7 کنکری ایک عمل ہے، پھر 10 کا کوئی عمل باقی ہے؟ قربانی، حلق، طواف زیارت، تو کر لو آج 11 تاریخ کو. 12 کا انتظار مت کرو طواف زیارت کے لیے. کبھی کبھی مسجد حرام اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں اپنے 12 کی رمی کر کے سیدھے مکہ چلے جائیں گے، یہ جاؤ اور پھر آؤ. ان کا بہت ساروں کا حج فوت ہو گیا، دم لگ گیا ان کو، مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، طواف ہی نہیں کر سکتے، اتنی ٹائٹ ہو جاتی. اس لیے 10 کی کر لو طواف زیارت، یا 11 کو کر لو، اور 11 کی رات کو بہت آسان ہے، تو 11 کا ایک کا جمال ہے، 10 کا باقی ہو تو کرو. اب 12 کی صبح صادق ہو گئی، تیسرا دن حج کا، چوتھا دن کون سا ہے بھائی؟ 8, 9, 10, 11، آج 5 دن ہے حج کا، 12 ذی الحج. اس کا بھی ٹائم ایک ہی کام ہے، 3 شیطانوں کو کنکری مارو. کتنے شیطانوں کو؟ 3 شیطانوں کو کنکری مارو. 3 دن کی رمی برابر ایک واجب ہے، 3 دن کی رمی برابر ایک واجب ہے، یہ واجب ہے، قربانی واجب ہے، حلق واجب ہے، طواف زیارت اپنے مزدلفہ کا ٹھہرنا واجب ہے، 6 واجب ہے حج کے. 3 شیطانوں کو کنکری ماری، حج پورا ہو گیا، حج پورا ہو گیا. گروپ تک اگر وہاں ٹھہرے ہیں، گروپ کے بعد لوگ جلدی بیٹھ جاتے، جلدی چھوڑو میدان، جلدی چھوڑو، نہیں تو 13 کی رمی کرنا پڑے گی. 13 کی صبح، 12 کی صبح صادق ہوئی، یعنی 13 کی صبح صادق ہوئی تو رمی کرنا پڑے گی، واجب ہے. کسی نے وہاں مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی تو واجب نہیں ہوگی 13 کی رمی. 13 کی رمی 13 کی صبح صادق اس میدان میں ہوئی مینا میں تو واجب ہے، اور 13 کی رمی کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. میں حافظ ہوتا تو آیت پڑھتا، لیکن خدا حافظ ہوں، لیکن اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ 13 کی رمی کرنے والے متقی لوگ ہیں. متقی لوگ 13 کی رمی کرتے ہیں، تو ایک 13 کی رمی کریں گے اور اللہ کہے گا یہ متقی لوگ ہیں، اللہ سند دے گا، اور قرآن کی سند ہے، قرآن کی سند ہے کہ متقی لوگ 13 کی رمی کرتے ہیں. تو مکہ جا کے اپنے کیا کریں گے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رمی کی، اس میدان میں ٹھہر جاؤ. تمبو والے کہیں گے چلو چلو چلو اکھاڑو، یہ سب چھوڑنے کا ہے، باندھنے کا ہے، پتا مار کے رہنے کا. بھائی تم گیوے وہاں رہیں گے، باقی رہنے کا تو یہاں جائے، سمجھ لو، یہاں جانے کے تو ہے جی نہیں، مکہ جانے کے نہیں ہے، یہاں جا رہنے کا. تم گیوے تو یہ ٹینٹ میں سے وہ ٹینٹ میں چلے جاؤ، وہ بہت سارے ٹینٹ چھوڑ دیتے، وہ کوئی ایک ٹینٹ میں جمع کر لیتے. تو اپنے ٹینٹ میں رات گزارو 13 کی رات، اور 13 کی رمی کا بھی بہتر ٹائم زوال بعد ہی ہے. عظیمت پر عمل کرنا ہو تو زوال کے بعد 3 شیطانوں کو کنکری مارو، چھوٹے کو، بڑے کو، بچھلے کو اور بڑے کو. ایک ایک کنکری پر جنم ٹیپ لگوانے والا گناہ معاف ہو جائے گا، اور اللہ متقی کی سند دے گا. وہ گھر جا کے، بلڈنگ پہ جا کے کریں گے کیا؟ کھانا یہاں بھی ملے گا، پانی یہاں بھی ملے گا، ٹھنڈا گرم یہاں بھی ملے گا، احرام اتر گیا ہے، سب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ نیت کرو 13 کی رمی کریں گے. ذرا شانتی رکھو، ابھی اپنے مینا میں جو صحیح کرنے نہیں گئے ہیں بھائی. دیکھو طواف زیارت جب بھی کرے، ہم طواف زیارت جب بھی کرے تو طواف زیارت کے ساتھ بھی صحیح کر سکتے. جس کے اوپر احرام ہے، قران والے اور تمتو والے، وہ حج کے 5 پہلے بھی ایک طواف کر کے صحیح کر سکتے، اور حج کے بعد بھی صحیح کر سکتے. صحیح میں احرام لازم نہیں، عمرے میں اندر لازم ہے، حج کی صحیح میں احرام ضروری نہیں، لیکن حج کے مہینوں میں ہونا ضروری ہے، حج کے مہینوں میں ہونا ضروری ہے، حج کے 5 دن کے بعد بھی صحیح کر سکتے. ایک طواف کرو اور صفا مروہ کی 7 چکر کی صحیح کرو جو اصل بات بتائی تھی، ایسی حج کی صحیح، جیسی عمرے کی ایسی حج کی. یہ 5واں واجب حج کا، اور حج کا 6ٹھا واجب ایک باقی رہ گیا، بولو کون سا؟ حاجی صاحب آپ کی گاڑی فاسٹ چلتی ہے، کون سا؟ نہیں پہلا نہیں، 6ٹھا کون سا باقی ہے؟ نہیں نہیں پورا نہیں، 6ٹھا کون سا باقی ہے؟ الوداع الوداع الوداع الوداع، اب چھوڑ رہے ہم. اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد، ودائی طواف اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تینوں حج والوں پر واجب ہے، تینوں حج، قران، افراد، تمتع، تینوں پر ودائی طواف واجب ہے. یعنی مکہ چھوڑنے کے وقت کرے تو بہتر ہے، لیکن کیا پتا کب چھوڑنے کا آئے گا، تو طواف چالو ہی رکھنے کے. جو طواف کیا طواف زیارت کے بعد وہ الوداعی طواف ہو جائے گا، اس کے بعد ایک طواف کیا تو آگے کا نفل ہو جائے گا، پیچھے کا الوداعی ہو جائے گا، اس کے بعد طواف کیا تو آگے کا نفل، پیچھے کا الوداعی ہو جائے گا. کتنے لوگ یوں کہتے ودائی طواف کر لیا اب حرم میں نہیں جا سکتے. نہیں نہیں، حرم میں ودائی طواف کیا اور گاڑی والے نے کیا کہ اب تو ٹیکسی نہیں آنے کی، اور آج بس والا کہتا ہے شام کو آئے گی، دوسرے 2-4 طواف کر لو، یہ موقع اب نہیں ملے گا. لوٹ لو کلیم، اب بند پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے، جتنے طواف ہوئے لوٹو، طواف سب سے بڑی عبادت ہے. تو ودائی طواف کیا حج ہو گیا. یہ 5 دنوں میں جو عورتیں ایام میں رہی تو وہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے گی اور ان پر کوئی دم لاگو نہیں پڑے گا. لیکن مردوں نے اگر 12ویں کی گروپ سے پہلے حج کا طواف نہیں کیا تو ان کے اوپر دم لاگو ہوگا، اور بیوی حلال نہیں ہوگی سیدھے چلے آئے تو، بیوی حلال نہیں ہوگی سیدھے چلے آئے تو. اس لیے بھائی اپنے طواف زیارت حج کا فرض ہے، طواف زیارت اور ودائی طواف میں اگر عورتوں کو حج کے بعد چالو ہو گئے دن تو ودائی طواف وہ چھوڑ سکتی ہے اگر تاریخ آ گئی پلین کی. جیسے ہمارے سکندر بھائی نے بتایا 10ویں کی صبح میں پاک تھی نا، تو جلدی سے جا کے کر لو، تو 12ویں کے دن صبح میں پاک ہو گئی، ظہر میں پاک ہو گئی، تو جلدی سے جا کے پہلے اس کو بھی طواف زیارت کرا لو. اگر طواف زیارت کے 4 پھیرے بھی مار سکتی ہے، کیونکہ طواف میں پہلے 4 فرض ہے، پچھلے 3 واجب ہے، طواف میں جا کے 4 پھیرے بھی مار سکتی ہے تو جا کے کروا لو. اگر نہیں مار سکتی، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، تو حج کے بعد کرے گے عورتیں، اور دم بھی نہیں لگے گا. بھائی یہ 5 دن سمجھ میں آ گئے، کل بھی آئے گا تفصیل سے. اور اس کے بعد حج ہو گیا، اب حج کے بعد کیا کریں گے وہ بھی کل آ جائے گا. اس میں نہیں سمجھ پڑی ہو تو بتاؤ. بھائی سمجھ پڑی سب کو؟ کتنے بجے جانے؟ تیاری. اچھا عیسیٰ کے بعد ہے نا، انفرادی سب بیٹھیں گے، اب ایسی مجلس نہیں ہوئے گی عیسیٰ کے بعد، کہ ہمارے منا بھائی اور سکندر بھائی اور عبد الحفیظ بھائی اور بہت ساروں کو بلایا ہے جونے حاجیوں کو کہ آپ ذرا خدمت کریو، تو پورا یہ سب حاجی احرام کی چادر لائے ہو تو بہت اچھا، وہ پریکٹس کرے. اور جو سوال ہے یہ تو چالو میں ان کو جواب دیے، باقی انفرادی میں جواب دیتے. تو انفرادی میں جو جو سوال آپ کے دماغ میں آئے وہ پوچھ لو، ہاں پوچھ لو، یہ سب پرانے حاجی بہت ہے اس میں، تو انشاءاللہ ان سے تمہارا کنفیوژن دور ہو جائے گا اور حج اچھا ہو جائے گا. اب تیاری کرو، 2 منٹ اذان کو ہے، دعا اتوار کی صبح میں ہوئے گی، ابھی تو چھوٹی سی پڑھ لینے کی کفارے والی، سبحان اللہ بحمدہ، وہ تو پکی یاد ہے سب کو.